بدعتها، وكل مدرسة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وأضاع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما ضاجعتم نساءكم على فروشكم ولتخرجون إلى السعدات تجأرون إلى الله تعالى، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فکر آخرت اور ہماری تیاری، یہ موضوع اس نشست کے لیے تجویز ہوا ہے. میں اپنی بات امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے شروع کرتا ہوں. یہ قول آپ اکثر اپنے عمراء اور اپنے عمال کو لکھا کرتے تھے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا، وتجهزوا للعرض الاکبر. کہ اپنی نفسوں کا حساب لے لو قبل اس کے کہ اللہ رب العزت تم سے حساب لے، اور اپنا وزن کر لو قبل اس کے کہ تم روز قیامت تولے جاؤ، اور عرض اکبر کی تیاری کرو. عرض اکبر سے مراد سب سے بڑی پیشی ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے ہوگی. اللہ رب العزت کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ان کی امتیں ہوں. روز قیامت اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہوگا: قفوہم فانہم مسئولون، ان سب کو روک لو، میں نے ان سب سے سوال کرنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان. تم میں سے ہر شخص سے اس کے رب نے کلام کرنا ہے، سوال کرنے ہیں، اور سوال بھی اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. آخرت کب قائم ہوگی، یا ایک انسان کے لیے کب قائم ہوتی ہے، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. افرادی آخرت انسان پر اس وقت قائم ہوتی ہے جب اس کی موت واقع ہو. من مات فقد قامت قیامته, جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے. اور یہ ایک بڑا بھیانک وقت ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, کفا بالموت واعظا, کہ موت انسان کے لیے سب سے بڑا واعظ ہے جس کی ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے. بقول شاعر, وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول, اگر تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے کر جاؤ تو یہ سوچتے ہوئے جاؤ کہ اس کے بعد تمہاری باری. موت کی یہ حالت اور کیفیت اس لیے بھاری ہے کہ یہ اچانک آنی اور سب پہ آنی, اس سے کوئی بچے گا نہیں, اور اچانک آنی اور ہم سے تقاضا بھی یہ ہے, طلب بھی یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ جب تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے, تب تو عافیت. اگر اسلام کی حالت نہیں ہوگی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا, بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یخرج منہ ایمانہ ویقوم علی رأسہ کالظلہ, اس وقت اس کا ایمان باہر نکلا تھا اور اس کے سر پہ ایک چھتری کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب یہ اس گناہ سے باز آئے اور میں اس کے دل میں لوٹوں. اس کا معنی یہ ہے کہ معصیت کی حالت میں اگر موت آ جائے تو انسان کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا, اس کے باہر ہوتا. بلا یشرب الخمر حین یشرب, جب شرابی شراب پی رہا ہو تو مومن نہیں رہتا. بلا یسرق السارق حین یسرق وہ مؤمن, جب چور چوری کر رہا ہو تو مومن نہیں رہتا. تو یہ کتنی بھیانک موت ہوگی اگر عین معصیت کی حالت میں موت آئے اور یہ اچانک آنی. اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل صالح کے عادی بنیں اور عمل صالح کی فکر ہمیشہ ہمارے قلب و دماغ پر قائم رہے, یہ دھن تاری رہے. کیونکہ مومن کو جس طرح اس کے نیک عمل کا اجر ملتا ہے اسی طرح اس کی نیک نیت کا بھی اجر ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اذا ہم بحسن, جب کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے, نیت کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اکتبوہا حسن, اس نے چونکہ نیکی کی نیت کر لی ہے اس لیے وہ نیکی لکھ دو اس کی, اگرچہ ابھی کی نہیں لیکن نیت پر ہی نیکی لکھ دو اور انتظار کرو اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اسے کم از کم 10 گنا لکھ دو, 700 گنا دے, اس کے ثواب کو بڑھا دے. اور اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو اس نیت کے ثواب کو برقرار رکھ. لہذا عمل صالح اور نیت عمل, یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. اور یہ سب سے بہترین طریق ہے موت کی استعداد کا, موت کی تیاری کا, کیونکہ یہ موت بڑی عظیم الشان. بعض احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرتے کرتے مر جائے تو وہ قیامت تک اسی نیکی میں شمار ہوگا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہ اسی نیکی میں شمار ہوگا, بلکہ میدان محشر میں وہ نیکی کرتا ہوا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کو فرمانا ہے, یأتی الشہید یوم القیامۃ بأوداجہ تشجب الدم اللہم اللہم الدم والریح ریح المسک. شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کی شاہ رگ سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں. فرمایا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. جس عمل کو کرتے کرتے ہوئے موت کا شکار ہوا وہی عمل کرتے ہوئے اٹھے گا, اس کی شاہ رگ کٹی ہوگی اور خون بہرا ہوگا. فرمایا صرف رنگت دنیا کے خون کی ہوگی, باقی اس کی خوشبو جنت کی مسک کستوری کی ہوگی. اسی طرح اس شخص کا واقعہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرتے ہوئے شہید ہو کر گر گیا, اپنی سواری سے گرا اور اس کی جان نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفنوا فی ثوبیہ, اسے احرام کی چادروں میں کفن دے, ولا تحنثوه, اسے خوشبو نہ لگانا, ولا تخمروا رأسہ, اس کا سر نہ ڈھانپنا. خوشبو کیوں نہ لگائیں؟ اس لیے کہ احرام میں خوشبو لگانا منع ہے. سر کیوں نہ ڈھانپیں؟ اس لیے کہ محرم کا, حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ فرمایا کہ یہ قیامت تک اسی احرام اور حج کی حالت میں رہے گا اور اس نیکی کا اجر اس کو ملتا رہے گا. یأتی یوم القیامت ملبیا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ تلبیہ پڑتا ہوا ہے, اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کر پالو. تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیکی کی حالت میں اگر موت آ جائے بڑی قیمتی موت. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له, اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شہد بنا دیتے ہیں. اصل شہد کو بولتے ہیں. اللہ رب العزت اسے شہد کی طرح میٹھا کر دیتے ہیں, اسے شہد بنا دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا فرما اصل شہد بنانے کا کیا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یفتح اللہ علیہ عملا صالحا, اللہ رب العزت اس پر کوئی عمل صالح کھول دیتا, کوئی نیکی اس کے سامنے لے آتا ہے, وہ اس نیکی کو شروع کر دیتا. ثم یقبضه علیہ, پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح قبض کر دے تاکہ یہ نیکی کرتا ہوا ہے. یہ معنی اصل ہوگا. شہر بنا دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عمل صالح کی توفیق دیتا ہے اور جب وہ کام شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح قبض کر دیتا ہے, اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو ان تمام نصوص کا فکر آخرت کے تعلق سے تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل صالح اور نیت عمل صالح اس سے کبھی خالی نہ ہو, یا نیکی کرتے ہوئے دکھائی دے یا نیک اعمال کے بارے میں سوچتے ہوئے دکھائی دے کہ فلاں عمل کرنے فلاں نیکی کرنی. کیونکہ بندہ اگر نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ارادہ بھی اس کے لیے باعث خیر اور باعث ثواب. پھر اس کی موت بڑی عظیم شان موت ہوگی. بعض اوقات ایسی موت پر جنت کی ضیافتیں فوراً حاضر ہو جاتی, جیسے مسند احمد اس شخص کا قصہ جو نبی علیہ السلام سے سوال کرنے آیا تھا, نجد کی زمین سے چلا اور مدینہ پہنچا, تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا. اور اس کی طلب کیا تھی؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے مجھے جنت مل جائے. تو نبی علیہ السلام نے اسے ارکان خمسہ کی تعلیم, شہادت ہیں, اللہ رب العزت کی توحید, اللہ کے پیغمبر کی رسالت, نمازیں ہیں, روزے اور حج و زکات, ارکان خمسہ کا بتایا. اس نے یہ سب کچھ سنا اور واپس مڑا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا اور اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ میں اللہ کے سچے پیغمبر سے مل کے آ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ واپس چلنے لگا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں کسی بل میں چلا گیا اور توازن بگڑ گیا اور وہ اونٹنی سے گر کر شہید ہو گئی, وہی فوت ہو. نبی علیہ السلام نے کہا علیہ بن رجل, اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھا کر لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت اور پیار سے اپنا چہرہ مبارک اس کے قریب کیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹ. اور اس کا سبب یہ بتایا کہ انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ, میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال. فارس تو انہ کان جائے, جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, اسے کھانے اور پینے کی ہوش نہیں تھی, بس یہ طلب ذہن پر سوار تھی کہ جلد از جلد اللہ کے پیغمبر تک پہنچ جاؤں اور اپنا سوال کروں, اس کا جواب لوں, اس پر عمل کروں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی اس پر ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ عملا قلیلا اجرا کثیرا, اس کو عمل کا موقع نہیں ملا لیکن ثواب بہت لے گیا, اجر بہت کما گیا. تو دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت کی ضیافت فوراً پہنچ جاتی, کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں تھا, وہ طلب علم کی راہ میں تھا اور طلب علم کا راستہ جنت کے سوا کچھ نہیں. من سلک طریقا جلد من صفیہ علما سہل اللہ له به طریقا للجنہ, جو شخص کسی راہ پر چلے اور اس کا مقصد حصول علم ہو, طلب علم ہو, تو اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے. ایک طالب علم جب تک طلب علم کی راہ پر ہے وہ فی سبیل اللہ, بڑا اونچا اس کا درجہ. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم طلب علم کے حریص بنیں. ایک مسئلے کی خاطر کوئی شخص گھر سے نکلے, ایک مسئلے کی خاطر جس کا وہ حل چاہتا ہے, اس کے ذہن میں وہ الجھن آ گئی, اس کا وہ حل چاہتا ہے, اپنے گھر سے نکلے یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے کہ کسی عالم کے پاس جاؤں اور اس مسئلے کا حل لے کر آؤں. فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مار دے. یہ کتنا عظیم و شان راستہ ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ کن عالما او متعلما, کہ یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن کر, تیسرا کچھ نہ بن. یا عالم بن جاؤ یا متعلم بنو پوری زندگی. یعنی یہ نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کر بیٹھ جاؤ. اگر جا کر بیٹھو گے تو وہ بیٹھنا بڑا عظیم شان. اس درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا جو مدارس میں بیٹھے ہیں اور قال اللہ اور قال رسول اس دائیں گونج رہی. وہ دن رات اللہ کے پیغمبر کا ورثہ سمیٹ, ان کی شان کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن اگر تم کاروبار کرتے ہو, اگر تم ملازمت کرتے ہو, تو پھر بھی تعلم علم سے غافل نہ ہو. علم طلب کرو, اس کے لیے وقت نکالو. یہ بڑا عظیم شان راستہ ہے. کس طرح جنت کی ضیافتیں پہنچ گئی, وہ اللہ کی راہ میں تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ موت کی استعداد کی علامت اور شناخت یہ ہے کہ ہم یا نیک عمل کرنے میں مصروف ہوں یا نیک عمل کی مسلسل اور مستقل نیت اور دھن ہم پر سوار. ہماری طلب ایسی ہو کہ نیکی کا کوئی موقع ہم سے چھوٹنے نہ پائے, کوئی موقع ہم سے مس نہ ہو. ایسی حرص, یہ حرص اگر جوان ہو, اس حرص میں اگر شباب ہو, تو یہ حرص بڑی قابل قدر. دیکھیں نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد کا ذکر کیا جنہیں بلا حساب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے, بلا حساب. اس وقت اکاشا نے کہا تھا, اکاشا بن محسن الغفاری رضی اللہ عنہ نے, کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے, ان 70,000 افراد. فرمایا کہ انت منہم, تم انہی میں سے, تم ان 70,000 میں شامل ہو جن کا اللہ نے حساب نہیں لینا, بلا حساب جنت میں داخل کر دے. ایک شخص اور اٹھا, اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سبقہ کا بہا اکاشا, اکاشا سبقت لے گیا. حالانکہ دونوں کے کھڑا ہونے میں بہت تھوڑا وقفہ تھا, اکاشا بیٹھے اور وہ کھڑا ہو گیا, چند لمحات کا وقفہ. مگر آپ نے اکاشا کو بشارت دے دی, لیکن دوسرے شخص سے کہا کہ اکاشا سبقت لے گیا. اس کا معنی یہ, کچھ مجلس میں اکاشا کی حرص, اس کی طلب سب سے زیادہ تھی. وہ سب سے پہلے اٹھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس کی اس حرص کا اس کو فائدہ ہوا, اس کی اس طلب صادق کا اس کو فائدہ ہوا اور بشارت مل گئی. اس کے فوراً بعد ایک شخص اور اٹھا, لیکن چونکہ اس کی حرص اکاشا کے مقابلے میں کم تھی, اسے بشارت مل گئی. تو یہ حرص ہمارے اندر موجود ہے, نیک اعمال کی رغبت, نیک اعمال کی حرص, نیک اعمال کی خواہش ہمارے اندر موجود. نمازوں کی فکر, کوئی شخص اللہ کے لیے ہم سے کوئی سوال کرے, اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں, اس کو خالی نہ لوٹائیں. یہ ضروری نہیں کہ خزانے خرچ کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ دے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, ایک صحابی آپ کے سامنے میدان جہاد میں شہید ہوئے. صحابہ نے کہا کہ ہنی اللہ الجنہ, جنت مبارک, مبارک جنت میں پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا من یدریک, تمہیں کس نے بتایا کہ جنت, کس نے بتایا؟ لعلہ تکلم فیما لا یعنیہ او باخل بمال ينقصه, ہو سکتا ہے اس نے کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو نہ کہنے والی, فضول بے مقصد, یا کبھی ایسا بخل کر لیا ہو, ایسی چیز کو دینے سے بخل کر لیا ہو جس چیز کے دینے سے اسے کوئی کمی نہیں آتی. کہ کوئی سائل آیا, اگر دو چار روپے, دو چار پیسے اس کو دے دیے تو اسے کیا کمی آتی, لیکن اپنی عادت سے مجبور اس کو رد کر دیا, ڈانٹ دیا, کسی نے پانی مانگا نہیں دیا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس حرص کے منافی, یہ حرص ہمارے اندر نمایاں ہونی چاہیے, غالب ہونی چاہیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے مل لو, مسکرا کر مل لو, یہ صدقہ ہے. تو پھر ضروری ہے کہ ماتھے پر بل ہو اور تیوریاں چڑی ہوں اور نحوستیں تاری ہوں اور اس طرح بھائیوں سے ملا جائے. اس کا معنی نیکی کی حرص نہیں, حالانکہ یہ بڑے سستے مواقع ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو صدقہ قرار دے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لو گے تو گویا تم نے مجھے صدقہ دیا ہے, وہ تمہارا مجھ پر قرض ہے, میں نے وہ لوٹانا ہے, اس کا صلہ دینا. کتنا ایک آسان عمل ہے. اور اگر ایک شخص اپنے بھائیوں سے ملے, ماتھے پر بل, مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں اور نحوستے برس رہی, تو اس کا معنی یہ کہ وہ جو نیکی کی حرص ہے اور طلب ہے وہ دل میں نہیں. حالانکہ یہ کتنا سہل موقع ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا اور صدقہ دینے کا. تو یہ ہے فکر آخرت اور استعداد للموت کے تقاضے, کہ ہم نیکی کا کوئی موقع کھوئیں نہ, بلکہ جو موقع سامنے اس کو غنیمت جانے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. ورنہ میرے دوست اور بھائیوں, یہ موت بڑی بھیانک چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تاجعتم نساءکم الی فروشکم. اس موت کے بعد کیا ہونے والا ہے, موت کی کیا کیفیت ہے, اس حقیقت کو جس طرح میں جانتا ہوں, اگر تم جان لو تو تم کبھی نہ ہنسو, تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں. بولا بغیر تم کثیرہ, رونے بیٹھ جاؤ. وما راجع تم نصاب ملا فروشکم, اپنے بستروں کی لذتیں بھول جاؤ, بستروں کے آرام بھول جاؤ. بتخل من السعدات, اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ, اپنے جو محلات چھوڑ جنگلوں میں نکل جاؤ اور مستقل وہاں جا کر رونے بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ موت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. لولا اللہ تدافعن لدعوت اللہ ان یسمعک من عذاب القبر. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو تھوڑا سا عذاب قبر دکھا دے یا سنا دے, ایک چھوٹی سی جھلک تمہیں دکھا دے قبر کے عذاب کی, یا تھوڑا سا سنا دے عذاب قبر. میں نے یہ خواہش کی کہ یہ دعا کروں, لیکن پھر میں نے دعا نہیں کی, اس لیے کہ اگر تم نے دیکھ لیا یا سن لیا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ. کتنی بھیانک چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان نے کہ جب جان یہاں پھنس جاتی ہے حلق میں, سکرات الموت کی کیفیت آ رہی ہوتی اور جان یہاں اٹک جاتی, پھنس جاتی, نکلتی نہیں, اس وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ جب سے دنیا بنی اور جب تک قائم ہے اس وقت تک دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی ہیں سب جمع ہو کے اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑے بڑے ٹارچر سیل ہیں اور بڑے بڑے طاغوت گزرے جو کس طرح لوگوں کو عذاب دیا کرتے تھے. تصور کریں یہ پوری دنیا کی شدتیں, تکلیفیں, سختیاں جمع کر لیں تو اس شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب جان یہاں آ کر پھنس جاتی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ اس کے بعد جو تکلیفیں آنے والی ہیں تو ہر آنے والی تکلیف پہلی تکلیف سے سخت ہوگی. تصور کیجیے، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، اس کیفیت کا اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تمہاری ہنسیاں ختم. لیکن ہمیں چونکہ اس کیفیت کا علم نہیں، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ، غفلت. تو یہ استعداد للموت کے تقاضے کہ ہم اس وقت کی تیاری کریں، کبھی اس کو بھولیں نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہیتکم من فیاض القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت، اور ایک حدیث میں فانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، قبروں سے مت جایا کرو، قبروں کی زیارت نہ کیا کرو. لیکن یہ آغاز اسلام کی بات تھی، جب عقیدے راسخ نہیں تھے. روکتا اس لیے تھا کہ لوگوں کا زیادہ تر شرک قبروں کے تعلق سے، قبریں اونچی بنانا اور مٹی کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ شامل کرنا، یہ سیمنٹ اور سنگ مرمر، یہ سب شرک ہے، اور قبروں پر لکھنا شرک ہے، چاہے کچھ بھی لکھو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منع کا ارشاد ہے وہ عام، لا تکتبوا علی القبور، قبروں پر کچھ نہ لکھا کرو، کچھ بھی لکھو شرک ہے. اسی طرح قبروں پر چراغا کرنا شرک ہے، قبروں پر دیے جلانا شرک ہے، قبروں پر پھول رکھنا شرک ہے، قبروں پر چادریں چڑھانا شرک ہے. یہ امت کا جو زیادہ تر شرک ہے یہ قبروں کے تعلق. بعض لوگ اس کو شرک نہیں مانتے، یہ دیے جلانا چادریں شرک نہیں، حالانکہ اس سے بڑا شاید کوئی شرک کہ قبروں پر دیا جلاؤ گے تو اس کا کیا مقصد ہوتا؟ صاحب قبر کو راضی کرو کہ تیرے لیے میں نے چراغا کیا، دیا جلایا. اس کا معنی یہ کہ دیا جلانے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب قبر میرے اس فعل کو جانتا ہے، مانا وہ عالم الغیب. پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں نے تمہیں راضی کیا دیا جلا کر، اب تم میری حاجتیں پوری کرو. اس کا معنی یہ کہ دیا جلانے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب قبر حاجتیں پوری کر سکتے. اس بات کو پھیلاتے جاؤ، یہ شرک کہاں سے کہاں جا پہنچے گا. شریعت نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو جو کچھ طلب کرو وہ صاحب قبر کے لیے طلب کرو. لوگ جاتے ہیں اپنے لیے مانگ، کوئی شفا مانگ رہے، کوئی اولاد مانگ رہے، کوئی روزی مانگ رہے، ان سارے مقاصد ختم کر دیے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے آغاز اسلام میں زیارت قبور سے روکا، اور جب دیکھا کہ اب عقیدے مستحکم ہو چکے ہیں اور صحابہ کرام شرک اور توحید کے فرق کو پہچان چکے ہیں، فرمایا کہ انا فذوروها، اب میرا حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. فإنها تذکر الموتى، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے تمہیں اپنی موت یاد ہے. اور ایک حدیث میں تذکر الاخرہ، یہ زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے، تمہیں قیامت کی یاد آئے. اس کا معنی یہ کہ شریعت کے مقاصد میں یہ مقصد شامل ہے کہ آخرت کو یاد رکھا جائے، موت کو یاد رکھا جائے، اسے فراموش نہ کیا جائے. ہمارا جو قلب اور ہمارا دماغ ہے، دل ہے، یہ ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ رہے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو. فکر آخرت کے لیے ہم کیا کریں؟ ان مشاہد کو سامنے لائیں جس کا قرآن و حدیث نے ذکر کیا. یہ بڑا طویل موضوع ہے، یعنی وہ مشاہد ہمارے سامنے. دیکھیں، مرنے کے بعد عالم برزخ قائم ہوتا ہے، عالم برزخ قائم ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جب فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے تو وہ اس روح کو اپنے پاس بطور مہمان نہیں رکھتا، بلکہ اگر وہ روح نیک فرشتے کی ہے، نیک شخص کی ہے، تو وہ نیک فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، جو جنت والے فرشتے ہیں، اور وہ روح فوراً جنت میں پہنچ جاتی ہے. بلا تاخیر اعلی علیین. اور اگر وہ روح بد کردار انسان کی تو جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ روح قبض کرتے ہی ان کے حوالے کر دیں اور وہ اس کو جہنم میں پہنچا دیں. یعنی نعمت اور عذاب دونوں فوری شروع ہو جاتے ہیں. کتنا کٹھن وقت انسان ایک دنیا چھوڑ کر آ گیا, تنہائی کا شکار ہو گیا, بڑے بڑے کاروبار سے سب چھوڑ دی, اہل و عیال سے سب چھوڑ دی, بی بچے چھوڑ دی, وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ملتی. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ابھی نیا بنگلہ بنایا کچھ دن رہنے دو, بالکل ابھی تو میں نے دکان کا افتتاح کرنا ہے کچھ دیکھ لینے دو, نہیں نئی گاڑی لیے چلا لینے دو, نہیں وقت آ جائے ایک لمحے کی مہلت نہیں. اور پھر روح قبض ہوتے ہی اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچ جاتے بلا تاخیر. عالم برزخ ناد مرادی من السماء ان قصدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والمسوف من الجنہ وافتحوا له باب من الجنہ. نیک شخص کے لیے آسمان سے ندا آتی کہ یہ نیک تھا, اس کا عقیدہ صحیح تھا, منہج مبارک تھا, اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا بستر نیچے بچھا دو, جنت کے دروازے کھول دو قبر, اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی اور قبر کشادہ ہوگی تا حد نگاہ, اور اس کے نیک اعمال خوبصورت انسانوں کی شکل میں اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کی انسیت اور محبت میں اضافہ کریں گے. جو اس کی تنہائی ہے اس کو وہ دور کریں گے, اس کے اندیشے اور اس کے خوف ختم ہو جائیں گے اور وہ تا قیام قیامت نعمتوں میں جو ہے وہ گھرا رہے گا اور نعمتوں کا پروردہ بن جائے گا. اور اگر وہ برا ہے تو آسمان سے فوراً ندا آتی ہے قد کذب عبدی فافرشوا له من النار والبسوا من النار, اس کا بستر بھی جہنم کا, اس کا لباس بھی جہنم کا, اور اسی قبر کو تنگ کر دو. بعض حدیث کے الفاظ ہے کہ حتی سارا کشارا, کے بعد انسانوں کو قبر اتنا دباتی ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ بال کی طرح باریک ہو جائے, اس قدر بھیجتے. کتنا بھیانک عذاب یہ برزخی عذاب جو آخرت کے عذاب کے مقابلے بہت معمولی برزخی عذاب. نبی علیہ السلام نے مشاہد بیان کیا ہمارے لیے بڑا وہ مرقع عبرت, ان مشاہد کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا, ایک قوم کو دیکھا, یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم لہم اغفار من نحاس, جن کے تانبے کے ناخن, اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینے کو نوچ رہے, اور ان پر مسلسل یہ عذاب تاری. جبریل امین نے بتایا کہ یہ عذاب اس وقت تک ان کو ہوتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ. میں نے پوچھا ان کا قصور کیا, فرمایا کہ کانوا یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم, یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے اور ان کی عزتوں کے درپے ہوتے تھے, ان کی غیبتیں کرنا, چغلی کرنا, گالی گلوچ دینا, ایسے کام کرتے جو ان کی بے حرمتی پر منتج, یہ ان کا کردار. اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. علماء محدثین میں سے ایک محدث کا قول ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی زبان کو عمر قید دے دیتا. عمر قید کس طرح کہ تو چپ رہے بس, اس کا بولنا مہلک ہے, بربادی, بربادی کے سوا کچھ نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک شخص عمل کرتے کرتے عمل کرتے کرتے جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے, جنت کی تحریر پر کھڑا ہے, ایک نیکی کرے اور قدم بڑھا کے جنت میں داخل ہو جائے اور بہشتوں کا وارث بن جائے, لیکن اس وقت زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. یہ عبرت کا مقام. خواتین توجہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اطلعت علی النار فرأیت اکثر اہلہا النساء, میں نے جہنم پر جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ, مرد کم تھے عورتیں زیادہ. کتنا عجیب معاملہ, حالانکہ عورتوں کے لیے جنت کا حصول بڑا آسان, عورتوں کے لیے جنت کا حصول بڑا آسان, مردوں سے کہیں آسان. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت فعلہا وحفظت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت. عورت اگر پانچ نمازیں پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور شوہر کی فرما برداری کر لے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے لیے جنت کے آٹھویں دروازے کھول دے گا جہاں سے چاہو جانے. اتنا آسان. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا, لیکن جب میں جنت کی طرف جاؤں گا دروازہ کھولنے کے لیے تو ایک عجیب منظر دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے وہاں ایک عورت کھڑی. اتنا مقام ہے عورت کہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچی, دروازے پر دستک دے رہی, اصرار کر رہی کہ اس کو کھولا جائے, مجھے فوراً اندر داخل ہو. کتنا سہل ہے, لیکن اس کے باوجود جہنم میں عورتیں زیادہ. ایک عورت نے پوچھ لیا, وہ بھی ماں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دو اسباب ہیں, تکفرن اللعنہ وتکفرن عشیر. تم لعنت و ملامت بہت کرتی, تمہاری زبان پر طعنے اور لعنتیں اور کوسنے بہت ہوتے. اور دوسرا سبب وتکفرن عشیر, شوہر کی ناشکری, نافرمانی, شوہر کے آگے بولنا, زبان چلانا, زبان درازی کرنا. تمہیں معلوم نہیں فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, نبی علیہ السلام کی حدیث کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اس کی فرما برداری کرو گی اور اس کے سامنے میٹھی گفتگو کرو گی تو جنت ہے, اور اگر زبان چلاؤ گی تو جہنم ہے تمہارے. تو یہ مشاہد اللہ کے پیغمبر نے بیان کی جو ہمارے لیے عبرت کا مقام. نبی علیہ السلام کو وہ طویل خواب جس میں آپ نے فرشتوں کے ساتھ جہنم کے مناظر دیکھے, ایک منظر کیا دیکھا, ایک شخص سیدھا لیٹا ہوا, دوسرا شخص اس کے سر پر سوار, اس پر بھاری پتھر پھینک رہے. جب وہ پتھر پھینکتا اس کا سر کچلا جاتا, پتھر کو اٹھاتا اس کا سر پھر صحیح نہ اٹھاتا. بس یہی عمل جاری, جب پتھر پھینکتا سر کچلا جاتا اور وہ دھاڑ رہا چیخ رہا. جبریل نے بتایا کہ یہ عذاب اور یہ کیفیت قیامت تک قائم رہے. نبی علیہ السلام پوچھا اس کا گناہ کیا ہے, تو فرمایا کہ اس نے قرآن یاد کیا تھا مکمل یا کچھ صورت اور پھر بھول گیا, وہ صورتیں بھول گئی, قرآن یاد کر کے بھول گیا. اللہ نے اتنی عظیم نعمت سے اس کے سینے کو منور کیا, اس نے پرواہ نہ کی, غافل ہو گیا, یاد کرنے کے پر توجہ نہیں دی, قرآن کی تلاوت نہیں کی, پڑھا نہیں, تہجد کا اہتمام نہیں کیا, بھول گیا. فرما کہ یہ اس کا عذاب. ایک شخص الٹا لیٹا ہوا اور اس کے سر پہ ایک انسان سوار اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا نوکدار کنڈا, سیدھا لیٹا ہوا اس کے ہاتھ میں لوہے کا نوکدار کنڈا, اور وہ اس نوکدار کنڈے کو اس کے چمڑے میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا, پھر ناک میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا, پھر ایک آنکھ میں گھومتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا, پھر بائیں طرف آ جاتا, بائیں چمڑے کو چیرتا, بائیں ناک کو چیرتا, بائیں آنکھ کو چیرتا, اس کے سر کو اور چہرے کو ادھیڑ کے رکھ دیتا, اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا تو اس کا چہرہ پھر لوٹ آتا, پھر صحیح بن جاتا, پھر دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیتا. جبریل امین نے بتایا کہ یہ عذاب قیامت تک قائم رہے. نبی علیہ السلام پوچھے اس کا گناہ کیا, تو کیا گناہ تھا؟ کان یخذو من بیتہ یکذب الکذبات تبلغ الافاق, یہ اپنے گھر سے صبح نکلتا, یہ اس کا معمول تھا, اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع ہوتا, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جھوٹ بولنا شروع ہوتا, اور اس کی یہ کوشش ہوتی کہ تبلغ الافاق, اس کا یہ جھوٹ دنیا میں پھیل جائے, دنیا میں پہنچ جائے, اس کی شہرت ہو, اس کی پارٹی کی شہرت. جھوٹ بولتا اپنی انانیت کی خاطر, اپنی پارٹی کی خاطر, اپنی تنظیم کی خاطر جھوٹ بولتا, اور کوشش کرتا کہ ایسے ذرائع استعمال کروں کہ ان ذرائع سے یہ جھوٹ دنیا میں پھیلے, پریس کا سہارا لوں, اور بی بی سی کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اس جھوٹ کو پھیلا دوں, دنیا میں پہنچا دوں. فرمایا کہ یہ اس کا انجام ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کے چہرے کو اسی طرح فرشتے ادھیڑتے رہیں گے اور چیرتے اور پھاڑتے رہیں گے. تو یہ عالم برزخ کی عذاب. کچھ لوگ ایک دیگ نما برتن میں جمع ہے, اس میں آگ جل رہی, اور جب آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے اور ان کے نچلے حصے کو اور دھڑ کو جلا دیتے تو ان کی چیخوں پکار کی آوازیں گونجتی. وہ دیگ نما برتن اس کا پیٹ بڑا ہے اور منہ چھوٹا ہے. پیٹ بڑا اس لیے کہ وہ لوگ بہت ہیں جو اس برتن میں تاکہ پورے آ جائیں, اور منہ چھوٹا اس لیے تاکہ کوئی شخص اس برتن سے نکل نہ سکے, اس برتن کے اندر رہے نکل نہ سکے. اللہ کے نبی نے پوچھا ان کا کیا گناہ ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مردر عورت. کچھ لوگ خون کے تالاب میں غوطے کھا رہے, جو گرم تیل کی طرح چل رہا ہے اس تالاب میں غوطے کھا رہے, اور وہ ان کے منہ میں داخل ہو رہے, اور اس تالاب کے اطراف میں لوگ کھڑے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں, اور جب یہ نکلنے کی کوشش کرتے تو وہ پتھر ان کے منہ میں ٹھونستے. یہ ان کا تکلیف دہ عذاب ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ, جو سود کھاتے, حرام خور حرام کھاتے. یہ سارے مشاہد نبی علیہ السلام نے بیان کیے. یہ تو عالم برزخ ہے جہاں کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت معمولی, بہت کم اور بہت ہلکا. یہ مشاہد کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ ہمارے لیے عبرت کا نشان, ہم اپنی اصلاح کریں. جسے یہ عذاب معلوم ہو اور یہ بھیانک کیفیتیں معلوم ہو, وہ کسی کی غیبت کرے گا, وہ سود کھائے گا, وہ جھوٹ بولے گا. اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ اتنے ہیبتناک, اتنے ہیبتناک. ان المؤمن لا یکذب, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ایمان کو چیک کرے, کہیں نہ کہیں کمی. وَإِنَّ رَجُلَ يَكْذِبُ لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اللہ اکبر. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بولتا رہتا ہے, حتیٰ کہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لکھ دو کہ یہ کذاب ہے, بس لکھ دو, بس یہ فیصلہ ہو چکا, یہ کذاب ہے, اسے کذاب لکھ دو, یہ جھوٹا ہے. ہماری لغت میں, ہماری اصطلاح, ہماری کتاب میں یہ جھوٹا بن چکا, بس یہ کذاب ہے. کتنا بھیانک ہے. تو جس کے سامنے یہ مشاہد ہو وہ یہ گناہ کریں گے ہرگز. تو یہ مشاہد اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. سب نے اٹھنا, سب نے, کوئی باقی نہیں بچے. اللہ نے ہر ایک کو اٹھانا, کوئی انسان مس نہیں ہوگا. سب نے اٹھنا, کوئی نہیں بچے گا. اللہ رب العزت اتنا علیم و خبیر ہے, بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا. کسی شخص کا پیچھے رہ جانا تو دور کی بات ہے. ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے پورے بھی بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے پورے ان کی دنیا کی زندگی میں. جو ذات ایک پورے میں فرق نہیں آنے دے گا, پورے کی ایک لکیر میں, وہ ذات کسی کو چھوڑے گا؟ سب اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کتنا یہ گمبھیر بات. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 360 سال تک یہ کیفیت قائم رہے گی کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب کے لیے نہیں آ رہا اور لوگ کھڑے, تاریخی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر. 360 سال, یوم یقوم الناس رب العالمین. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے وہ حدیث نقل کی کہ کتنا عرصہ کھڑا ہونا ہے رب العالمین کے لیے. اللہ نہیں آ رہا حساب و کتاب کے لیے, نہیں آ رہا, لوگ کھڑے. ایک ابہام کسی کیفیت, نفسی نفسی پکار رہے, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر, اور اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے لوگ. کتنی خوفناک حال, 360 سال اللہ کا انتظار کرتے. پھر اللہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ حساب و کتاب کے لیے، اور اللہ رب العزت کے آنے کا طریقہ یہ ہوگا، صورتحال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساتھ ساتھ جہنم بھی آ رہی ہوگی، اور اس طرح آ رہی ہوگی کہ معها 70,000 جہنم 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، اور علی کل زمام 70,000 ملائکہ، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مامور ہوں گے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، 70,000 لگامیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے، تب وہ کھینچے گی، جبکہ فرشتوں کی کتنی طاقت، ایک فرشتہ قوم لوط کی پوری زمین کو اٹھا کر پٹخ دیتے، اس کو الٹا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اودین علی انا تحدث الملک من حملۃ العرش، آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں حامل عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی تمہیں کیفیت بتاؤں، وہ اس کی خلقت بتاؤں، تم اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ صرف ایک فرشتے کی خلقت تمہیں بتا دوں، وہ کتنا بڑا، فرمایا کہ ما بین شحمت اذنہ الى عاتقہ 700 عام، مسیرت 700 عام، اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے جیسے ایک سوار 700 سال تک سفر کرتا ہے، 700 سال سفر کرتا، اتنا فاصلہ اس ایک فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک، 70,000 فرشتے ایک لگام پر معمور ہوں گے، اس کو کھینچیں گے تب وہ کھینچیں گے، کتنی بڑی جہاں، کتنی بڑی جہاں جس کو اللہ نے بھرنا ہے، اور بھرنا کیسے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعث النار، جہنم کا لشکر تیار کرو، یہ میری یہ تمام افراد کھڑے ہیں، پوری قومیں کھڑی ہیں، یہ ساری کائنات کھڑی ہیں، ان میں سے جہنم کا لشکر الگ کرو، آدم علیہ السلام پوچھے گا ما بعث النار یا رب، اے اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے، بعث النار کیا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ فرمائے گا من کل 1,999 ہر 1,000 میں سے 999 جہنمی ایک جنتی، ہر 1,000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے ایک جنتی، تو بعث النار جو ہے وہ ہر 1,000 میں سے 999، کتنے یہ ہیبت ناک مشاہد، بتائیے ہم ایک پل اپنی آخرت سے غافل ہونے کے متحمل ہو سکتے، جبکہ اللہ رب العزت کسی کی محبت سے مجبور نہیں، اس نے اپنے اصول دیکھنے، کسی کی محبت سے مجبور نہیں، اپنے اصول دیکھنے، چاہے کتنا ہی محبوب ترین شخصیت اللہ کے اصول کو توڑے گا اللہ اس کو سزا دے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجیے، حالانکہ آپ ہمارے بڑے محبوب ہیں، آپ بھی کہہ دیجیے کہ اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے بھی عذاب عظیم اپنی لپیٹ میں لے لے، اتنی محبت، اتنا پیار، اولاد آدم کا سردار بنا دیا، قیامت کے دن حوض کوثر ملے گا، مقام محمود ملے گا، مقام شفاعت ملے گا، اتنا پیار، اتنی محبت، لیکن اصول کی بات جب آئی تو صاف فرما دیا لئن اشرکت لیحبطن اعمالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر کے، لقد کت ترکن علیہم شیئن قلیلا، قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، پورا ان کی راہ پر نہ چلتے، کچھ مائل ہو جاتے، اگر مائل ہو جاتے اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الموت، اگر مائل ہو جاتے تو ہم کیا کرتے سلوک آپ کے ساتھ، ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور قیامت کے دن بھی ڈبل عذاب، بتائیے پھر وہ کس کی محبت سے ملتے، تو یہاں اصول اور ضابطے کی بات، یہ سارے مشاہد ہمارے ساتھ، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کو حساب دینا، اللہ نے سوال کرنے، ہمارا حساب لینے، اور حساب بھی اس طرح کے زندگی میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے، پھر خاص طور پہ جوانی کا الگ سے، پھر علم کا حساب لینا کتنا عمل کیا، پھر مال کا پوچھنا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ پانچ باتیں اللہ نے پوچھنی ہیں، اور جب تک بندہ ایک ایک بات کا جواب نہ دے لے اس وقت تک اس کا قدم اللہ کے ادارے سے ہٹ نہیں سکے گا، سرک نہیں سکے گا. اور سوال بھی اس بے پرواہ ذات نے کرنے، اسے کوئی پرواہ نہیں، جس طرح چاہے کرنے. آئیہ صدیقہ نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے، جو قرآن میں آسان حساب کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ عرض ہے. عرض کا معنی گناہوں کو پیش کرنا، اللہ رب العزت گناہ پیش کرے، تم نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا، بندہ ماننے کا اقرار کرے گا. فرمایا کہ من نوقش حساب فقط عذب، اگر اللہ نے کیوں پوچھ لیا کہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا، فقط عذب، وہ انسان مارا گیا. اللہ کی کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اسے ضرور عذاب ہوگا، وہ مارا گیا. اللہ کی کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو یہ سب وہ امور ہیں، وہ گھاٹیاں ہیں جن سے ہم میں سے کسی کو کوئی فرار نہیں. اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی معمولی بات، یہ کوئی معمولی منظر. صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حبشہ کے مہاجرین کو جمع کیا، حبشہ کے مہاجرین، اور ان سے پوچھا کہ تم نے حبشہ میں کوئی خاص واقعہ دیکھا، کوئی خاص چیز دیکھی ہو تو بتاؤ. تو جعفر طیار نے فرمایا کہ میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا، ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس کے سر پہ گٹھڑی تھی سامان کی، ایک بدماش گھوڑے پر بیٹھا وہاں سے گزرا، اسے شرارت سوجی، اس نے بڑھیا کو دھکا دی، وہ گر گئی اور سامان بکھر گیا، اور وہ اپنے سامان کو سمیٹ رہی اور اس نوجوان سے کہہ رہی کہ کیف بک یا خضر اذا وضع اللہ الکرسی فجمع الاولین والآخرین، اے بدماش اس وقت تو کیسے چھوٹے گا جب اللہ رب العزت کرسی عدل پر آئے گا اور تمام اولین و آخرین کو جمع کر کے سب کے سامنے تجھے کھڑا کرے، سب کو جمع کرے اور سب کے سامنے تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور آج کے اس واقعے کے بارے میں پوچھے گا کیسے چھوٹے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ عینا عینا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھا، تسکب الدموع، وہ آنسو بہا رہی ہیں، مثل الجمان، جمان کی طرح. جمان کیا ہے؟ یعنی موتیوں کا ہار ہو، اس لڑی کو اگر کاٹ دے تو جس طرح موتی گرتے ہیں اس طرح آنسو اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے گرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کیوں رو پڑے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ مقام رب اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور یہ کھڑا بھی تمام اولین و آخرین کے سامنے ہو، اللہ سب کے سامنے جمع کرے، اس وقت کیسے چھوٹے؟ تو جب بھی کوئی ہمارے سامنے گناہ آئے، معصیت آئے، شیطان ہمیں دعوت دے، ہم مقام رب کا سوچیں، تصور کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا. یعنی یہ مت آپ سوچیں کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، نہیں پوچھنا ضرور ہے، اس کے طریقے ہیں پوچھنے کے، چاہے وہ یوں پوچھ لے کہ یہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا، وہ انسان مارا گیا، اور چاہے وہ عرض کی صورت میں پوچھے، بندے کو گناہوں کا اقرار کرے. اللہ رب العزت اگر بندے کا منہج صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، توحید خالص ہو، اور وہ عقیدے کی گہرائیوں میں جا کر اپنے عقیدے کی صحیح معنی میں اصلاح کرنے والا ہو اور منہج کو پہچاننے والا ہو، تو اللہ اس پر بڑے کرم کرے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو، سب سے آخر. صحابہ نے پوچھو اس کی تفصیل کیا، فرمایا کہ وہ حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہوگا لڑکھڑاتا ہوا, لڑکھڑاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے سامنے آ رہا. پردہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے یہ بندہ جو آ رہا ہے اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ, اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کر دو, ورفعوا عنہ کبارہ بڑے گناہوں کو اٹھا دیں وہ پیش نہ کر, صرف چھوٹے گناہ. اب وہ سامنے آ گیا, اللہ رب العزت چھوٹے گناہ پیش کر دے, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, وہ مانتا جا رہا ہے, اقرار کرتا جا رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ بڑے گناہوں کے ڈر سے کانپ رہا ہوگا, کہ جب چھوٹے گناہ اس قدر تفصیل سے سامنے آ رہے ہیں کہ جب بڑے گناہ شروع ہوں گے تو میرا کیا بنے گا, میں تو سینے سے برباد ہو چکا, برباد ہو چکا, ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے, بڑے گناہوں کی ہیبت سے کانپ رہے. اور جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اجعلوها حسنات, ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو, یہ گناہ نیکیاں بنا دو. اب وہ بڑا خوش ہو رہا ہے. اب وہ شخص جو اپنے بڑے گناہوں سے کانپ رہا تھا, ڈر رہا تھا, بڑی جرت سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے کچھ گناہ اور بھی کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے اس قدر ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھی, آپ کا پورا منہ کھل اٹھا, اتنا ہنسے. تو یہ اللہ رب العزت لطف و کرم کی باتیں, لیکن اس کی اساس کیا ہے؟ منہج, صالح منہج, سلفی منہج اور صحیح عقیدہ اور ٹھوس عقیدہ, یہ اس کی اساس ہے. اور یہ قیامت کے مشاہد میں سے بڑے غالب مشاہد ہیں. تقابل کے لیے وہ حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری میں کہ ایک شخص کا حساب ہو رہا ہے, اس کی نیکیاں صرف ایک پرچی کی صورت میں ہیں اور گناہ 99 دفتروں سے بھرے ہوئے, 99 دفتر, 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے. اور دفتر بھی چھوٹے نہیں, چھوٹی کتاب نہیں, بلکہ کل سجل الا مد البصر, ہر رجسٹر تا حد نگاہ, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی اور اس کی موٹائی, اس کا حجم تا حد نگاہ, اور وہ 99 دفتر اس کی گناہوں سے بھرے ہوئے. اللہ فرمائے گا اس کی نیکی کوئی ہے تو لاؤ, ایک نیکی, ایک پرچی اس کی نیکیوں کی لائی جائے. اللہ فرمائے گا تو لو, اب کیا مقابلہ ایک پرچی اور 99 دفتر کیا مقابلہ؟ لیکن بدن ہوگا, تولا جائے گا. حدیث کے الفاظ, جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات, وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے, رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے, پرچی بھاری پڑ جائے, حتیٰ کہ ان دفاتر کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے. وہ پرچی اعلیٰ مشہد الخلائق کھولی جائے گی, اس میں کیا لکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی توحید کی گواہی, کہ یہ شخص گناہگار تھا لیکن واحد تھا, اور توحید کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر, اور اس کا عقیدہ, اس کی توحید اس کی بخشش کا باعث بنا. تو یہ منہج کا فائدہ, یہ روز آخرت کے مشاہد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک واحد کو لایا جائے گا, واحد مذنب, گناہگار واحد, جس کے پاس توحید کی دولت ہے لیکن گناہ بھی کر رکھے, اور اللہ اس طرح لائے گا کہ اس کے ساتھ ایک یہودی بھی آ رہا ہے, ایک عیسائی آ رہا ہے, ایک یہودی آ رہا ہے, اور اللہ فرمائے گا کہ تیری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے معاف کر دوں, اور تیرے گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دوں, لیکن چونکہ تم واحد ہے, تم واحد ہے, لہذا تیرے گناہوں کا فدیہ اس یہودی کو بنا کر اسے جہنم میں ڈالتا ہوں, تجھے معاف کر دوں. یہ توحید کا فائدہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا, من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس خوش نصیب انسان کو نصیب ہو, کس کی شفاعت آپ نے کرنی؟ اب شفاعت کے بارے میں آپ کے تصور کچھ بھی ہو کہ شفاعت کس کو ملے؟ کوئی کہتا میلاد کی محفلیں قائم کر لو, کوئی کہتا قصیدے پڑھ لو نبی اسلام کی شان میں, کوئی کچھ اور کوئی کچھ, لیکن اللہ کے پیغمبر سے پوچھو کہ آپ شفاعت کس کی کریں گے؟ شفاعت آپ نے کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, میری شفاعت قیامت کے دن صرف اس انسان کو نصیب ہوگی جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے خالص دل کے ساتھ، ایسا اقرار جس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی اس لیے توحید کی اصلاح یہ فکر آخرت کا اہم ترین تقاضا ہے. اور مت یہ سمجھیے کہ ہم سب واحد، یہ مت سمجھیے، یہ ہماری بھول ہوگی. میرے دوست اور بھائیوں، وقت نکالو، علماء کے پاس جاؤ اور توحید پڑھو اور سیکھو، توحید سیکھو اور پڑھو. یہ ایک خیر خواہی کی بات عرض کر رہا ہوں، اپنی مساجد میں کم از کم روز درس کا اہتمام کرو، کتاب التوحید کا. شیخ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ کتاب التوحید، اس کے درس کا اہتمام کرو، 15 منٹ کے لیے ایک باب پڑھ لو جس میں توحید کے ابواب بیان کیے گئے، ان ایسے ایسے ابواب جو شاید آپ کے تصور میں بھی نہ ہو، اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم واحد کامل ہیں اس لیے کہ ہم الحدیث ہیں. نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، اور اس کی معرفت کے کیا تقاضے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری، اور بہت کچھ باقی. پڑھیں توحید کی کتابیں، پڑھیں کتاب التوحید، عقیدہ واسطیہ شیخ الاسلام کا اور شیخ ابن عثیمین کے رسالے، یہ باقاعدہ ان کے دروس ہونے چاہیے. صفات کے تعلق، اللہ کے اسماء و صفات، توحید صفات، یہ ہم نہیں جانتے. بیشتر افراد توحید صفات کے علم سے غافل، اس پر مشتمل دروس ہونے چاہیے. یہ خیر خواہی کی بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ روز قیامت اللہ کی توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ بندے کی نجات کا سبب بنے گا. بندے کی نجات اللہ نے بڑے وعدے کر رکھے، بڑے وعدے کر رکھے. جب نہ آئے بنا ان نقل و عطیت نہیں بقرآن درد خطا آیا ثم لقیت نہیں بات و شرک بھی شیعہ لعطیتوں کا بقرآن ہے نہ فضل فضل. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لیا لیکن شرک نہ ہو تو میں سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، اور اس کی جگہ اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے پوری زمین بھر دوں گا تیرے لیے. توحید کے فائدے، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، جب تک تو دو کام کرتا رہے اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. ایک یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی امیدیں قائم کرے میرے ساتھ قائم کرے. یہ عقیدہ توحید، کیا اس کے فائدے؟ اس کے ساتھ سنت کے مطابق، سنت رسول کے مطابق یہ بہت ضروری. وہ حدیث آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، جس میں اللہ کے پیغمبر حوض کوثر پر کھڑے اور کچھ لوگ پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں حوض کوثر. جب وہ قریب پہنچیں گے ایک دیوار بنا کر حائل کر دی جائے گی، ان کا راستہ روک دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرمائیں گے امتی امتی، یہ میری امت ہے، انہیں کیوں روکا گیا، میں ان کو پہچان چکا ہوں. اللہ کے نبی کیسے پہچانتے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی یاتی یوم القیامہ غرم محجر من صاحب، میری امت قیامت دن آئے گی اور اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. دو چیزیں قیامت کے دن نمایاں ہوں، دو چیزیں نمایاں ہوں مومنین کی، دو چیزیں نمایاں ہوں گی. ایک، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور دور دور سے لوگ دیکھیں گے اور پہچانیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ نمازی لوگ یہ وضو کرتے ہیں. دوسرا، جب وہ سانس لیں گے معاشر کے میدان میں تو ان کے سانسوں سے جو خوشبو نکلے گی وہ جنت کی کستوری کی ہوگی، جو میل ہاں میل کی دوری تک محسوس ہوگی اور سونگی جائے گی، اور لوگ پہچانیں گے کہ یہ روزے دار ہیں. روزہ بہکے گا اور نمازیں چمکیں گی قیامت کی. یہ عمل کریں، ہماری سعادت کی اساس ہے. کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت معاشر کے میدان میں پذیرائی دے گا جس میں عقیدہ سر فہرست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان معاشر میں لوگ کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ این متحابون بجلالی. وہ کہاں لوگ گئے جو دنیا میں صرف میری خاطر محبت کرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا میرے لیے تھا، میری توحید کی خاطر تھا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہم منابر من نور عند جميع الرحمن، ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے جو پہلے سے تیار ہوں گے، اللہ کے دائیں طرف ہوں گے، ان کی تکریم ہی تکریم اور تشریف ہی تشریف، ان کی عزت ہی عزت. اللہ رب العزت معاشرے کے میدان میں انہیں نور کے منبر پہ بٹھا دے. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی آپس میں محبت ہی اللہ کی خاطر، یہ بھی عقیدہ ہے، ورنہ لوگ کچھ نہیں دیکھتے، بس ہمارے کاس کا بندہ ہو، مشرق ہو، کمر پست ہو، کمر کا مجاری ہو، کوئی پرواہ نہیں، بس اس سے محبت کرنی. لیکن اگر کوئی ہمارے کاس سے ہٹ کر ہے، تنظیم سے ہٹ کر ہے، چاہے موحد خالص کیوں نہ ہو، اس سے نفرت. ان عقیدے کے تم نے جنازے نکال دی، لیکن یہ دیکھیں جو محبت کی اساس ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، ان کا کس طرح استقبال ہو رہا ہے، کتنی تشریف اور کتنی تکریم ہے. اللہ نے نور کے منبر بنا رکھے اور اپنے دائیں طرف ان کو بٹھا رکھے. تو یہ چیزیں میدان معاشرے میں کام آنے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی، تو ان کا ہم نے خیال رکھنا، اپنی توحید کی اصلاح کرنی. تو یہ کون لوگ ہیں جن کے راستے میں دیوار حائل کر دی گئی، ان کا راستہ روک لیا گیا. جبریل امین کہیں گے آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں اس دین میں جاری کی. یہ بدعتی لوگ ہیں، عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن بدعات کا ارتکاب کرتے تھے. نئی نئی چیزیں، نئے نئے مسائل، نئے نئے فتنے پیدا کیے انہوں نے. چنانچہ آج ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، یہ کسی سعادت کے مستحق نہیں ہے، خسارہ ہی رہے گا اور یہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوگا. یہ سارے منظر کس لیے؟ تاکہ ہم اس بارے میں سوچیں، غور کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور وہ امور اپنائیں جو آخرت کی سعادت کا اساس بنے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ کس کو دے گا؟ اپنا سایہ کس کو فراہم کرے گا؟ امام عادل. اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد سے محبت، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ دو انسان جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں، اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دیتے ہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جسے خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا سایہ فراہم کر دے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. یہ سارے منظر کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں. میرا خیال ہے وقت بہت ہو چکا ہے، باتیں بہت کہنے والی. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے، اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح نیت، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق دے، ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرما دے کہ ہر وقت یہ موت اور آخرت اس کے لیے مستعد رہے اور اس کی تیاری کریں، اور وہ تقاضے جو ان تمام امور سے ہمارے سامنے آ رہے ان کی تکمیل کریں، تاکہ یہ دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخر کی تکلیف ہمارے یہ ناقابل برداشت ہے. ان اجسامکم علی النار لا تقوا، تمہارے یہ جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جھیل ہی نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے بچائے، پناہ میں رکھے، اور ہم سے وہ اعمال لے لے جو اس کی رضا کا باعث ہوں، اور ہماری آخر کی اصلاح کر دے. ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منحج، ہمارا عمل، ہماری نیت، یہ تمام کی تمام چیزیں تقوی اور اصلاح کی بنیاد پر قائم ہو جائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. باخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.